βλέπω καΐδια, με το καπνό μου κάνε δαχτυλίδια. Γίνε φωτιά, στάχτη κάνε με, γίνε φωτιά. Για σένα χάνομαι κι άσε με μένα μες στα ποκαΐδια, με το καπνό μου κάνε δαχτυλίδια. Πέσε στο κρεβάτι μου, κάψε το παλάτι μου κι άσε στα υφάσματα μόνο τα χαλάσματα. Γίνε φωτιά, στάχτη κάνε με, γίνε φωτιά. Για σένα χάνομαι κι άσε με μένα μες στα ποκαίδια, με το καπνό μου κάνε δαχτυλίδια. Γίνε φωτιά, στάχτη κάνε με, γίνε φωτιά. Για σένα χάνομαι κι άσε με μένα μες στα ποκαίδια, με το καπνό μου κάνε δαχτυλίδια. Ποκαίδια, με το καπνό μου κάνε δαχτυλίδια. Γίνε φωτιά, στάχτη κάνε με.